Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie czworo pieszych rannych po wypadku w Stargardzie, konwencja wyborcza PiS-u w Sandomierzu i prawosławne uroczystości na Świętej Górze Grabarce. Policja ustala okoliczności i przyczyny wypadku w Stargardzie w Zachodniopomorskiem. W nocy przy Placu Wolności samochód osobowy wjechał w grupę przechodniów. Cztery osoby zostały ranne. Kierowca został zatrzymany, był trzeźwy. Według wstępnych ustaleń 18-letni stargardzianin kierując pojazdem BMW najprawdopodobniej stracił panowanie nad tym pojazdem. Informuje Łukasz Famulski ze stargardzkiej policji. Dziś na sandomierskim rynku wyborcza konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiS-u spotkają się tam z mieszkańcami. Premier Mateusz Morawiecki ma odnieść się do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i wyzwań, jakie stoją przed Polską, zapowiadał wczoraj szef sztabu wyborczego partii Tomasz Poręba. Prawdopodobnie odniesie się też do agresji, furii i braku chęci do rozmowy ze strony opozycji, mówił Poręba i pytał Platformę o program wyborczy. Pytam Platformy Obywatelskiej, jaki ma pomysł na te wybory, jaki ma program? Jaki ma program dla polskiej wsi? Jaki macie program dla polskiej służby zdrowia? Dla edukacji? Dla polskiej gospodarki? Jaki macie program, żeby się Polska rozwijała? Co zrobicie z 300+? Co zrobicie z 500+? Co zrobicie z mieszkaniem+? Co wreszcie zrobicie z wiekiem emerytalnym? Platforma Obywatelska ma jutro złożyć do Państwowej Komisji Wyborczej wniosek o zbadanie sprawy nielegalnych działań promocyjnych i agitacyjnych prowadzonych przez Telewizję Polską na rzecz kandydata na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego, poinformował o tym poseł PO Michał Szczerba. Jak wynika z raportu opracowanego przez portal Polityka w sieci w przeciągu ostatnich 30 dni, liczba wzmianek o Patryku Jaki w telewizji TVP Info, w portalu społecznościowym, chodzi o Facebook, chodzi o Twitter, w przeliczeniu na wartość ekspozycji reklamowej jest szacowana na ponad 605 tysięcy dolarów, to jest kwota około 2,5 miliona złotych. Ten sam wskaźnik dla kandydata pan Rafała Trzaskowskiego wyniósł 81 tysięcy dolarów, prawie 8 razy niższy wskaźnik ekspozycji. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i szef wiadomości Jarosław Olechowski przekonuje, że TVP Info informuje o działaniach polityków proporcjonalnie do ich aktywności. W nadchodzącym tygodniu jeden z liderów partii Razem, Adrian Zandberg, odbędzie serię wizyt w Polsce Wschodniej. Odwiedzi m.in. Lublin, Białystok i Suwałki, zapowiada rzeczniczka ugrupowania Dorota Olko. Wyjaśnia, że celem akcji jest przedstawienie liderów list do sejmików oraz propozycji wyborczych partii Razem. Dodajmy, że pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, druga tam, gdzie będzie to konieczne, 4 listopada. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Melbourne z australijską Polonią i odznaczył 8 osób za zasługi dla środowiska polonijnego na antypodach. Dziękował za pracę polskim nauczycielom. Wszystkim, którzy polskie dzieci, polską młodzież uczą polskiej historii, uczą o Polsce, uczą polskiego języka, że te dzieci mówią i śpiewają po polsku. Jestem za to ogromnie, ogromnie Państwu wdzięczny. Prezydent zachęcał też Polaków do powrotu do kraju. Na Świętej Górze Grabarce koło Siemiatycz tysiące wiernych z kraju i zagranicy. Przyszłam podziękować Panu Bogu za łaskę, za opiekę i prosić się o zdrowie dla całej rodziny, bo każdy potrzebuje wsparcia, a to jest duchowe odnowienie. Szliśmy pieszo, a córkę niosła krzyż. To jest dla mnie tradycja. Od małego każdego roku chodziliśmy na Świętą Górę Grabarkę na piechotę, jak byłam jeszcze mała. Mam zdjęcia, gdy byłam w wózku. Krzyże robimy sami w domu, rodzinnie. Ten krzyż przywieźliśmy pielgrzymką z Wrocławia i wpisane są wszystkie imiona uczestników tej pielgrzymki. To jest takie miejsce, gdzie ciągnie człowieka. Za pół godziny rozpoczną się główne obchody prawosławnego święta Przemienienia Pańskiego. Uroczystej liturgii będzie przewodniczył zwierzchnik cerkwi w Polsce, metropolita Sawa. Grabarka z cerkiewką na wzgórzu i żeńskim klasztorem to najważniejsze prawosławne sanktuarium w naszym kraju. Dla wiernych tego wyznania ma takie znaczenie jak Częstochowa dla katolików. Za tydzień najważniejszy dzień festiwalu Lata z Radiem 2018 to wtedy od 13 do północy na gdyńskim skwerze Kościuszki na dwóch scenach wystąpią znani artyści. Brodka, Fisze Made, Tworzywo, Organek, Smolik, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Wstęp na koncerty jest wolny i zaproszeni są wszyscy chętni, przypomina prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Propozycja dla każdego. Nie ma bariery finansowej, nie ma jakiejkolwiek przeszkody, by w tym koncercie uczestniczyć. Trzeba się tylko uzbroić w uśmiech, pogodę ducha i spotkać się z nami. Organizatorami festiwalu, który potrwa od 24 do 26 sierpnia, są Polskie Radio i miasto Gdynia. To był serwis Trójki. Temperatura bez zmian dziś też na termometrach od 22 stopni nad samym morzem do 29 na południowym zachodzie. Dużo słońca tylko na południu i wschodzie, będzie się od czasu do czasu chmurzyć i pojawią się przelotne opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kochane dzieci, a wy dokąd jedziecie na wakacje? Do Puszczy Kampinoskiej. I do Warszawy. Zobaczymy stolicę, odpoczniemy i poznamy nowych kolegów. Fundacja Muszkieterów przez 3 lata w ramach akcji charytatywnej Wakacje z Muszkieterami zorganizowała kolonie dla blisko 3000 potrzebujących dzieci z całej Polski. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka, a ambasadorką projektu jest Sylwia Gruchała. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Chociaż każdy z innej bajki, to za jednym przepadają. Zbójnik z Alibaby, Szajki, Kuba, Śruba, Wilk i Zając. Mijasz Baby, jak i chatę, a tam z radia jazzik leci. Tańczy z Dorą niż Uszatek, Mike Bazowski oraz Krecik. Patrzy pan Andersen zezem, że po pracy żyją tylko jazzem. Donald, legendarny bokser Rocky, Big Fernando, Shrek i Fiona oraz stresowane smoki. Piotruś Pan i Huckleberry, Świnka Peppa i Gumisie. Dłużej, jeśli mam być szczery, ich wymieniać nie chcę mi się. Patrzy pan Andersen zezem, że po pracy żyją tylko jazzem. Maja, SpongeBob, Myszka, Miki, Szon, Baranek przekładają ponad hip-hop improwizowane granie Nemo i Pepe, Pan Dziobak, Misiu, Jogi, Mamut, Maniek. Wszystkich toczy ta choroba, wszyscy cierpią na jazzmanie. Hej! Słynne buty sam kocezu, powiem basą, lepiej słuchać jazzu. Zaimprezuj, wpadaj chyba, że nie lubisz jazzu. Hej, i ty, jak kot buty zezu, bowiem bosą lepiej słuchać jazzu. O, i ty, z nami zaimprezuj, wpadaj chyba, że nie lubisz jazzu. O, i ty, Dzień dobry, Franku, poranku. Razem z tobą pofruniemy w ten nasz zagadkowy kosmos. Kto chętny? Ja. Ala gotowa? Tak. A pan Krzysztof gotowy? Też. Pan Krzysztof jest z nami po raz pierwszy. Czy to się zgadza? Mhm. Skąd ten uśmiech? Powinien blady strach paść na pana lico. No nic, jest z nami także Marek Pawlukiewicz, jest z nami Agnieszka Łukasiewicz, jestem także ja, Katarzyna Stoparczyk. No to w takim razie go! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Witamy szanownych państwa na najbardziej zagadkowej planecie, jaką znam. Jak się dzisiaj mamy? Dobrze, bardzo dobrze. No to wspaniale. A coś miłego dla ucha zaśpiewamy? Tylko co? A no właśnie, tylko co? To ja nie wiem co. Warszawska Akademia Muzykalowa dotarła do nas, czy to prawda? Tak. Jesteście jej podopiecznymi, no to proszę. Co? Mamy 9:11, niedzielny poranek. Pierwsza piosenka, która przychodzi wam do głowy. Taki fragmencik, taka próbka na rozpoczęcie. Tak bardzo kocham tu być. Śmiać się do łez z innymi, dzielić smutki swe. Mogę wierzyć, żeby dopiąć swego, trzeba tylko mocno chcieć. No pięknie, czyściutko. Na razie tak jak myszki, ale na to, żeby odważniej i głośniej jeszcze przyjdzie czas, prawda? No to powiem wam w sekrecie, że właśnie teraz, w tej minucie, a nawet w tej sekundzie, słuchają nas także ludzie w Ustce, bo tam na statku pirackim rozpoczęto właśnie przed momentem nagrywanie teledysku do piosenek z płyty Karimski Klub dla Dzieci. Pozdrawiamy Ustkę, pozdrawiamy całą Polskę, a niech tam pozdrawiamy także cały świat. Pewnie, cały świat. Ale o tej płycie mówię także dlatego, po pierwsze, dlatego, że te piosenki są naprawdę ładne. Powitała nas jedna z nich dzisiaj, a także dlatego, że jeśli ktoś tę płytę kupi, to pomoże ciężko chorym dzieciom. Piękna idea, prawda? Tak. Tak. No dobrze. To w takim razie do dzieła. Jak to było? Zagadkowa planeta? Tak. Tak. No, tak. A jeśli zagadkowa planeta, to... Zagadkowa planeta? Zagadka. Zagadka. Zagadka. Jesteśmy gotowi? Tak. Ja podpowiadam, a wy? Mówimy. Zgadujecie. No dobra, trzymam kciuki. Legenda głosi, że odkrył ją dla ludzkości chiński cesarz Shanong, a było to w 2737 roku przed naszą erą. Co to? No właśnie, to jest dobre pytanie. Nie. Tak naprawdę bohaterka naszej zagadki nazywa się Camilla Sinensis. Nie znam, ja też nie znam. Nie, na pewno? O, chyba jesteście w błędzie. Kiedy po wielu, wielu latach, co ja mówię, po wielu wiekach, po raz pierwszy pojawiła się w Wielkiej Brytanii, można ją było kupić wyłącznie w aptekach. W Birmie. A Birma na jakim kontynencie leży? Nie wiem, ja nie mam pojęcia. Na literę A, zawsze podpowiadam bardzo precyzyjnie. A może to być Afryka? Ameryka Południowa. Ale nią nie jest. I nie jest to Ameryka Południowa, a nawet północna. Jeszcze jest taki jeden kontynent na literę A. Azja. Świetnie. W Birmie Kiszona, bohaterka naszej zagadki, uważana jest za wielki przysmak. W Chinach robiono z niej maść. Kiedy kogoś bolały kości, smarował się tą maścią i ponoć pomagało. W Tybecie bohaterka naszej zagadki dzielnie zastępuje warzywa, więc... zwyczajnie gotuje się z niej zupę. Co? Coś gdzieś. Czyli tak jakby z maści się gotuje zupę? Powiem wam, że piliście ją. I Ala piła? I Krzysio pił? Kiedy? Kiedy to nie wiem, ale na pewno próbowaliście i na pewno wiecie, o co chodzi. No, niełatwo widzę. Chyba wiem. To mów, skoro zupka chińska. Jeszcze kilka wieków temu ładnie ją prasowano i używano jako... No, był to środek płatniczy. Po prostu. Co to znaczy, że coś było środkiem płatniczym? Nie wiem. No, opłaciło się tym czymś. Nie było pieniędzy, tylko była ona. I już mamy podpowiedź. Jest to ona. Można ją wypić. Na pewno w waszym domu pija się być może i codziennie. Zupka chińska? Nie, na pewno nie. To jeszcze powiem tak. Może być zielona. Może być czarna. Herbata. Może być czerwona. Może być też biała. I właśnie z nią... Brawo, Ala. Mhm. Z tą herbatą wiąże się pewna zagadka. Posłuchajmy. Cóż to za naczynko? Szybko zgadujemy, w którym dnia każdego herbatkę pijemy. Ach, jejeje. No to teraz numer telefonu, tylko poprosimy o podanie numeru telefonu, aby nasi zagadkowi słuchacze mogli podać nam odpowiedź. Pamiętamy jaki numer? Nie. Nie. No właśnie, i okazuje się, że jesteście prawdziwymi debiutantami. 22 i ile tych trójek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i... Siedem. Tak jest. Cóż to za naczynko? Szybko zgadujemy, w którym dnia każdego herbatkę pijemy. Ach, jejej. Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Rebel, wydawca gier planszowych. Rebel.pl. Cóż to za naczynko? Szybko zgadujemy, w którym dnia każdego herbatkę pijemy. Ach, jejej. Filiżanka? Oho, ho, i tak to jest z naszymi debiutantami, ale może Weronika, 6-letnia z Warszawy, nie słyszała. Halo, halo, jesteś z nami, Weroniko? Tak. No to powiedz bardzo proszę, jaka jest poprawna odpowiedź na te nasze wszystkie pytania? Filiżanka. Brawa. A fanfary państwo potrafią zagrać? Tam, ta, dam. Tam, ta, da. O, to tak niemrawo. A teraz uwaga, uwaga. Łapiemy energię i zaczynamy. Tam, ta, tam. Tam, ta, tam. Tam, ta, dam. No pięknie. Weroniko? Tak? Podobało się? Tak. No to bardzo się cieszymy. Bardzo ci dziękujemy za tę poprawną odpowiedź. Pozdrawiamy i jakiego dnia życzymy? Miłego, wesołego, no, fajnego. Pięknie. No to niech taki będzie. Walentynka. Dziękujemy bardzo. A jeśli już przy filiżance jesteśmy, no to pojawi się też aromatyczna w niej herbata, a na talerzyku obok pojawi się... Ciasteczko. A jakie? Takie wiecie... biszkot, nie biszkot, tylko herbatnik. Biszkot, to też bardzo ładnie brzmi. Herbatnik? Nie, co może być? Ja tam bym wolała z jakąś bitą śmietaną. Oreo! O, no dobrze, o gustach się ponoć nie dyskutuje. Ale jeszcze słówko o filiżance, dobrze? Czy wy wiecie, że jej nazwa pochodzi od słowa muszla? Nie. A czemu? A tego to ja nie wiem. Europa odkryła ją, tę filiżankę, dopiero na początku wieku XVII. Wtedy została ona przywieziona z Chin przez portugalskich żeglarzy. Czy to jest ciekawe, czy nie ciekawe? Nie wiem, muszę wysłuchać więcej. Całości? O, dobrze, panie profesorze. Ma pan umysł taki bardzo skoncentrowany i analityczny. Następna ciekawostka składa się przede wszystkim ze skalenia, kaolinu i krzemionki. I nie pytajcie mnie, co to takiego jest. Przyjmujemy na wiarę. Wiecie, co może ta filiżanka mieć? Może mieć ucho? Może? Może. No może. A może mieć nogę? No nie za bardzo. No, znawcy twierdzą, że może mieć nogę. I wiecie, co można zrobić z tą filiżanką? Co? Wlać po pierwsze, już wiemy co. Herba. Herbatę. Sięgnąć po... ciasteczko, a potem natychmiast sięgnąć po książkę. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Słuchajcie, zdarzyło się tak ostatnio, że kiedy otworzyłam pewną wielką paczkę, to oniemiałam. Czy wy wiecie, co to znaczy, kiedy człowiek tak się czuje? Bardzo się zdziwiła? Bardzo. Zdziwiłam? Ale bardzo? Ale bardzo. Zdziwiłam, wzruszyłam i nie mogłam uwierzyć, że takie cuda do nas tutaj docierają. Chociaż te książki, które teraz są wydawane, są obłędne, wspaniałe, piękne i bardzo, bardzo mądre. I o tych cudach dwóch, które leżą po mojej prawej stronie i jeszcze są w ukryciu, powiem za chwilę. Ale, bo nie zdążyłam ich przeczytać. Po prostu wczoraj otworzyłam tę pakę i w zachwycie oglądałam je tylko tak dosyć pobieżnie. Ale te, które przeczytałam od deski do deski, czyli... Całe. Tak, książki. Bo kiedyś książki oprawiano w deski, rzeczywiście, i stąd to powiedzenie, przeczytać od deski do deski. Co widzicie? Proszę mi powiedzieć. Książkę. Brawo. Książkę. Mała, duża, jaka? Duża. Ogromna, wielkoformatowa, Idol Mikołaj Kopernik. Czy coś o tym panu gdzieś ktoś słyszał? Tak, Centrum Centrum Nauki Mikołaja Kopernika. No tak? Byłem tam. Ja też tam byłam. Mm-hmm. Było bardzo fajnie. Justyna Styszyńska tę książkę wymyśliła. Te wszystkie przepiękne obrazki namalowała. I przybliżyła nam postać Mikołaja Kopernika. I wiecie, co jest niesamowitego w tej książce? Nie. To, że jest cała naszpikowana, można powiedzieć, ciekawostkami, wspaniałymi zagadkami, przepięknymi ilustracjami, ale też interesującymi zadaniami, którym wy macie sprostać. I gwarantuję wam, że jeśli po tę książkę sięgniecie, to spędzicie bardzo ciekawy sposób swój czas. Tak nie do końca mi chyba wierzycie. To sprawdźmy to potem. Zobaczcie, kolejna książka Joanna Miller napisała. Zilustrowała przewspaniale Marianna Sztyma, Piraci dobrej roboty i strofy o innych stworach. To są przepiękne wiersze. Kto tutaj dobrze czyta? Ja, tutaj ktoś ja bardzo dobrze czytam. Naprawdę? Tak. Czekajcie, to zrobimy ja tak. Przeczytać. Czekajcie, a możemy się podzielić, żeby było sprawiedliwie? Dobrze. Dobrze, to tak. Jedną strofę i drugą przeczyta Ala, trzecią, czwartą pan Krzysztof. Zgadza się? Tak. Dobra, proszę. Tylko tempo, tempo, tempo. Piraci dobrej roboty. Proszę bardzo. Uwaga na mikrofon. Po co są wiersze? Po pierwsze, by zapełniła się nami kanapa, choć bratu siostra oczy wydrapać przed chwilą chciała. Już spokorniała, a teraz zgodnie z drą się tak na samo, tak samo czytaj nam, mamo. Prolog. Są tacy piraci, nie mówicie nikomu, którzy spokornieli wśród morza ogromu. Zamiast pluć tytoniem nie mogę ci pomóc i niestety. Statki rabować, wolą jedynym okiem może kontemplować. Dziękuję ci bardzo. Przez moment nie było mnie przy mikrofonie, ponieważ musiałam wam poprawić wasze mikrofony. To powiedzmy, siedzimy dosyć daleko od siebie. Zgadza się? Tak. To tak, żeby zagadkowi słuchacze wiedzieli, co tutaj się u nas dzieje. Zobaczcie, książka kolejna. Gdy Pola się zgubi. Gabriela Rzepecka-Weiss. Czy zdarzyło wam się kiedyś zgubić, stracić z oczu, jak to się kolokwialnie mówi, mamę i tatę? Kiedyś tak było. Mhm. I co wtedy? I wtedy ja się szukałam po całym sklepie, ale znalazłam. I niedobrze, że szukałaś, bo wyobraź sobie, że 6 zasad dla zagubialskich brzmi tak. Po pierwsze, nie szukam, czekam. Po drugie, nie mogę wchodzić autom w drogę. Po trzecie, do pomocy gotowe służby mundurowe. Po czwarte, ktoś nieznany, nie ufamy. Po piąte, w bucie schowany kontakt do mamy. I po szóste, mam być widziana, a nie schowana. Warto tę książkę przeczytać? Także dlatego, tak, że jest niezwykle zabawnie i wspaniale zilustrowana, ale przede wszystkim dlatego, że warto nauczyć się tych zasad, aby w takiej sytuacji, która często przydarza się waszym kolegom, po prostu nie stracić głowy. Co to znaczy nie stracić głowy? Nie umiem tego wytłumaczyć, ale wiem, co to znaczy. No, ja nie wiem, co to znaczy. Mi trudno to wytłumaczyć. Żeby nie spanikować po prostu, prawda? Tylko zachować zimną krew od przysłowia do przysłowia. No i teraz bardzo szybciutko. Moje maluchy, słuchajcie, to jest pierwsza, tak, słodka, wspaniale wydana, myślę, bardzo interesująca propozycja. To jest taki magazyn dla waszych, nie wiem, młodszych sióstr i braci, dwuletnich, trzyletnich. Moje maluchy, mnóstwo zadań, naklejki, które lubicie i ciekawostki. No a teraz będą tylko tytuły i to są te książki, przy których rzeczywiście zatrzymałam się na dłużej, ale powiem o nich w następnych zagadkowych edycjach. Horror. Zobaczcie, to jest dla mnie. Przepięknie wydana książka z ilustracjami osoby, którą uwielbiam, bo i piękny człowiek, i tak pięknie ilustruje książki. Emilia Dziubak, tak nazywa się ta pani, napisała pani Madlena Szelika, to polecamy. I teraz zobaczcie, co jeszcze tutaj mam. No przecież to jest arcydzieło. Widzimy? Wow. Grube. Grube, duże. Przepięknie zilustrowane. Maria Konopnicka o krasnoludkach i sierotce Marysi. No i teraz nie wiem, czy udźwignę. Ostatnia propozycja. O, jaka ciężka, jaka wielka. I to jest naprawdę coś. Sceny z życia prywatnego i publicznego zwierząt. I o tym wszystkim będzie w kolejnych zagadkowych naszych spotkaniach. Zagadkowa niedziela. Takie powitanie sobie wymyśliłam. Co to była za bajka? Reksio. O, od razu tak wiemy. I jeszcze wcześniej była inna. Smerfy. Bolek i Lolek. Bolek i Lolek, jasna sprawa. A co wspólnego z Reksiem i z Bolkiem i Lolkiem może mieć ten pan, który właśnie wszedł do naszego zagadkowego studia? Nie wiem. Przyjrzyjcie się uważnie. Bolek i Lolek i Reksio. Co wspólnego może? No z Rumcajsem to może byłoby prościej, bo broda jest. Oż, ten pan ma wiele wspólnego i z Wolkiem i Lolkiem, i z Reksiem, i z rewelacyjnym podróżnikiem, i z człowiekiem, instytucją, i z kimś, kto wymyśla. Jest tak kreatywny i tyle pięknych rzeczy wymyślił w swoim życiu. No nareszcie dotarł do nas Robert Rob Maciąg. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. No i co z tym Wolkiem, Lolkiem i Reksiem zrobimy? Co to za opowieść? Kiedyś złożyło się tak, słuchajcie, oglądaliście kiedyś Bolka i Lolka, nie? Tak. Ale nie, nie oglądaliście nigdy? Ja oglądałam. I, ale w telewizorze, w kinie? Ja oglądałam w telewizorze. Nie, widzicie, a mi się udało, że parę lat temu, 3 lata temu dokładnie, pojechałem do takiego wielkiego kraju, który nazywa się India i tam mieszka mnóstwo ludzi, przez to też mnóstwo dzieciaków. I oni w ogóle nie znali Bolka i Lolka, ani Reksia, więc ja zabrałem ze sobą projektor, zabrałem ze sobą małego laptopa, zebrałem ze sobą pozwolenie z wytwórni, która wymyśliła Bolka i Lolka i jeździłem przez prawie 5 tygodni i robiłem kino objazdowe dla takich dzieciaków jak wy. A wiecie, dlaczego zabrałem Bolka i Lolka? Nie. Oprócz tego, że był polski. A w jakim języku Bolek i Lolek rozmawiają? No, pomyślcie. Takim żadnym, oni po prostu migowym. Dokładnie, znaczy oni w ogóle, to wszystko jest takie właśnie bez dialogów i dlatego zabrałem Bolkę i Lolkę. Reksio też nie mówi żadnym językiem. Ale kołało. Dokładnie, ale dlatego dzieciaki... spojrzą sobie w oczy, prawda? Ale dlatego wiadomo. Nie musiałem tłumaczyć, nie musiałem stać i dzieciakom, bo ja po indyjsku to nie umiem. Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale tam jest ponad 1300 języków w tych Indiach, także nie nauczyłbym się. Także tak, znalazłam właśnie taki, Robercie, taki fragment. Fragment pochodzący z twojego filmu i... Można posłuchać, przyjrzeć się tak z bliska tym twarzom dzieci, które prawdopodobnie pierwszy raz w ogóle widziały w swoim życiu jakikolwiek film i one słuchają melodii, słuchają Reksia i wyją tak jak Reksio. Posłuchajmy. Co hinduskim dzieciom podobało się najbardziej? Najbardziej bajka. Wszystkim, znaczy to co usłyszeliśmy przed chwilą, to były akurat dzieci tybetańskie w Nepalu, aha, ale to jest jakby ta sama historia, to jest tak, to kino objazdowe, to był ciąg dalszy tego krótkiego epizodu w Nepalu, dokładnie w Królestwie Mustangu. Najbardziej, to nawet nie tyle dzieciom, co wszystkim, podobała się jedna i ta sama scena, bo ja wybierałem różne odcinki Bolka i Lolka. Mhm. To kino, ten taki cały seans trwał godzinę z kawałkiem. Mi się też z czasem nudził, więc ja też zmieniłem film jakby pod siebie, nie tylko pod nich. Ale słuchajcie, jest taki odcinek Bolka i Lolka, nazywa się Bolek i Lolek na pustyni Gobi. I tam Bolek i Lolek, oni znajdują szkielet dinozaura, w środku tego szkieletu jest wielkie jajko i Lolek próbuje rozbić to jajko i zrobić, przebiega z kilofem. Wiecie, co jest kilof? Tak. No właśnie, przebiega z kilofem i z wielką patelnią i chce zrobić wielką jajecznicę, a Bolek chce sobie robić zdjęcie i być wielkim odkrywcą i przynosi taką wielką lupę ze sobą. I on tą lupę wyciera o swoją pupę. Tylko, że nie rusza ręką, tylko rusza pupą, tak kręci pupą. I wtedy się wszyscy śmiali. I nieważne, czy to byli nauczyciele, czy to byli dorośli, czy to były dzieci. W całych Indiach ten jeden moment to był zawsze była salwa śmiechu. Wszyscy się śmiali, jak Bolek tak stał, tak kręcił pupą i wycierał swoją wielką lupę. To był taki ulubiony odcinek chyba. Ty jeździsz po świecie, odwiedzasz różne bardzo ciekawe miejsca. Czy rzeczywiście jest tak, że dzieci, nie wiem, w Nepalu, w Indiach, w innych azjatyckich krajach są podobne do Ali, do Krzysia, do naszych zagadkowych słuchaczy? Tak, oczywiście. O tej porze dnia, tak jak Krzyś jest dzisiaj za bardzo niewyspany, to dzieci są niewyspane. Tak, Alicja tu siedzi i się uśmiecha. O, i energia ją roznosi. I śmieje się troszkę z niego. Tak. Dokładnie tak samo jest. No tak, dlatego, że mi się wydaje, ja z dziećmi w ogóle pracuję od 20 paru lat i nauczyłem się takiej rzeczy, że przychodzi taki moment w życiu dziecka, ja nie wiem, kiedy to jest, to chyba każdy ma troszeczkę osobiście, kiedy doświadczenia życiowe łamią to dziecko w człowieku i człowiek staje się dorosły. A powiedzmy tak, żeby dzieci zrozumiały. Więc polega to na tym, że wszystkie dzieci są takie same na początku. Mają zupełnie innych rodziców, mieszkają w innych krajach, ale wszystkie dzieci na świecie lubią się bawić. A jak są głodne, to mamo, ja chcę jeść. Potrafią się bawić czymkolwiek. A potem z czasem, z wiekiem, przez to, gdzie mieszkają, z jakimi ludźmi, w jakim kraju, w jakiej na przykład biedzie albo dobrobycie, powolutku zaczynają się zmieniać. Gdzieś przychodzi taki moment, kiedy dzieci stają się bardzo dorosłe. To znaczy mają takie swoje własne doświadczenie i przychodzi taki moment, kiedy już dzieci nie potrafią się bawić patykiem. Już potrzebują coś więcej. Ale nie zawsze tak się dzieje. Oczywiście, że nie. Pięknie jest wtedy, kiedy dorosły człowiek. To jest wtedy najpiękniejsza sprawa świata. Ja umiem się bawić patykiem. Kiedy potrafi zachować w sobie to dziecko? Ale o zabawie mówisz. Lubicie się bawić? Ja tak. No jasne. A co najbardziej? Nie wiem. Ja też nie wiem. A widzicie, jeszcze 10-20 lat temu byłaby odpowiedź natychmiastowa, a ja skakać lubię na przykład, nie wiem, gdzieś tam... No, w błocie. W błocie, o chociażby tak. Albo ja bardzo w gumę, lubię skakać w błocie. Albo na skakance. Ja na trampolinie też. No właśnie, na całe szczęście nie padło tu słowo komputer. Ale posłuchajmy, jak bawią się dzieci w Nepalu? Bawią się i śpiewają w swoim własnym języku. No i one nie mają dylematu, bo one nie mają też wyboru. Po prostu jest ten patyk, jest piosenka, której się nauczył i tak całe dnie. No tak, dlatego że akurat te dzieciaki nepalskie, to w takim miejscu byliśmy, gdzie bardzo często prądu nie było, wiecie? I dlatego my jesteśmy tak przywiązani do prądu. Pomyślcie, ile macie zabawek takich na prąd. A ile macie zabawek bez prądu? Ja nie mam żadnych zabawek. Jak już to takie elektroniczne, jak telefon albo komputer. No właśnie. A wiecie, co to była za zabawa w ogóle? Tam dzieciaki coś wam przypominały? Tak, było takie kółko, dzieciaki siedziały w kółku i z tyłu chodziła jedna akurat tutaj dziewczynka i jak się kończyła piosenka, to ona zostawiała małą piłkę z tyłu za plecami. I ta osoba, która za plecami, to ona wtedy tak co to chodziła. Było? Kojarzycie coś takiego? Ja, chodzi, ja tak coś, kratkuję coś z lisem, tak. Nie pamiętam. No, no, no, no. Tak. Chodzi. Chodzi lis. Cek, koło. Tak, dokładnie. Chodzi lisek koło. Ja nie wiem, jak ta zabawa nazywa się tam po tybetańsku czy nepalsku, ale dokładnie polegała na tym samym, więc to na pewno był chodzi lisek koło drogi. A czy wy lubicie czytać książki? Ja... Lubię, ale wolę w myślach niż na głos, bo na głos to mi tak dobrze nie wychodzi. Zawsze jest taki moment zatrzymania. Pytam, lubicie czytać książki? Jest takie badawcze spojrzenie, co by tu odpowiedzieć. Wstrzymany oddech i potem odpowiedź mniej lub bardziej dyplomatyczna. A te dzieci w Nepalu marzą o tym, aby czytać książki, nie zawsze potrafią. Marzą o tym, aby chodzić do szkoły, nie zawsze mogą, bo niekiedy rano wstają i zamiast w kierunku szkoły idą w kierunku pracy. To bardzo ciężkiej pracy. I Rob Maciąg jeździ, obserwuje takie dzieci i przyłapał je w takim pięknym momencie, kiedy siedzą nad książkami i mozolnie próbują literka po literce składać te ze sobą literki słowa. No to posłuchajmy. Ja nie wiem, jaka to była metoda, bo ja w ogóle jestem nauczycielem z wykształcenia i też zawodowo, więc nie wiem, kto wymyślił tę metodę, ale to była akurat lekcja języka angielskiego i dzieciaki uczyły, czy czytały na głos po angielsku i to było dla mnie takie bardzo kakofoniczne. Wiecie, co jest kakofonia? Nie. To jest właśnie to było przed chwilą. Zrozumieliście coś? Nie. No właśnie, to jest właśnie kakofonia. Wszyscy naraz coś mówią i człowiek wyłapuje jakieś poszczególne słowa. I z jakiegoś powodu oni wszyscy siedzieli i tam czytali po angielsku tam every place must be clean i tak dalej. Nie wiem, kto tą metodę wymyślił, ale chyba działa, bo to tak w Nepalu wszyscy się tak uczą. Także. Piękne było to, kiedy dotarłeś do jednej z niewielu takich maleńkich mikroksięgarenek w Nepalu, zgarnąłeś do swojego przepastnego plecaka książki i zawiozłeś tym dzieciom i one miały z tego wielką, wielką radość, ale wiesz, jakoś tak pasuje mi do twojego podróżowania z twoją żoną Anią, ta wyjątkowo piękna piosenka Uli Dudziak i Miki Urbaniak. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy przędzy na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat. And that's a fact, zdobyć, sięgnąć. All the way po mroku, krok po kroku. Nawet po takim trudnym rogu, obok siebie. It's like as if we're in niebie. And as Denzel Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Urszula Dudziak, Mika Urbaniak, Pójdę wszędzie z tobą, a w naszym studiu niesamowicie energetyczna osoba, świetny podróżnik, odważny człowiek, Robert Rob Maciąg. Wiecie dlaczego odważny? Nie. Ponieważ ma odwagę, tak jak wy, być sobą. Jak ktoś pięknie powiedział, to jest taka największa odwaga, żeby potrafić być sobą. A jak to dzieciom wytłumaczyć, bądź sobą, skoro one są zawsze sobą? Właśnie przyszedł do mnie milczek radiowy, bo to takie fajne, co powiedziałaś. Co to znaczy być sobą? Aha. Wiecie co, to jest trochę tak, zobaczycie, jak będziecie coraz starsi, że coraz więcej ludzi oczekuje od was, że będziecie tacy, albo będziecie siacy. Ja nie mówię o tym, że proszę posprzątać swój pokój, to jest zupełnie inna historia. Ale mówię tak z charakteru, na przykład, że ty, Alicja, ty to powinnaś się bardziej uśmiechać. A ty nie masz dzisiaj ochoty się uśmiechać. I musisz mieć odwagę powiedzieć nie, a ja dzisiaj jestem smutna. Może jutro będę się uśmiechała. I to jest właśnie ta odwaga. Czy na przykład tutaj Krzyś siedzi, mówi Krzyś, weź tam taki trochę obudź się, a Krzyś dzisiaj, nie, jestem dzisiaj zaspany i ja chcę taki być. I się nie przejmować tym, że wtedy ludzie popatrzą na ciebie, wiesz co, ja ciebie nie lubię, bo ty nie jesteś taka, jak ja chcę. No bardzo ci dziękuję. Ja prosiłam Krzysia, żeby współtworzył ze mną tą audycję, a nie przysypiał. Ale nie, masz rację, absolutnie tak. Mika Urbaniak śpiewała, byłeś tam, gdzie nie ma śladów stóp. Czy ty takie miejsca odwiedzałeś? Nie. Nie, dlatego że ja wszędzie, gdzie byłem, to jakoś się tak dało dojść na pieszo jakąś ścieżką albo dojechać rowerem czy autobusem. Też z racji tego, że to wymaga dużo czasu, może nawet nie odwagi, ale dużo czasu, żeby wybrać się w takie miejsce, do którego nie zna się drogi, bo to wtedy dużo czasu trzeba się ludzi pytać. Ja nigdy tego czasu tak za dużo nie miałem. No a też dużo podróżowałem rowerem, więc tak musiałem się trzymać tej drogi, bo to już w ogóle nigdzie bym nie dojechał. Nie, ale też mnie to nigdzie nie pociągało i zawsze fascynują mnie ludzie, którzy potrafią tak... Mam takiego kolegę, który, słuchajcie, dżunglę przeszedł w poprzek i wcale nie poszedł z maczetą, tak jak wszyscy myślą, że jak się przechodzi dżunglę, to się z maczetą idzie i tam kosi te wszystkie te... A co to maczeta? A maczeta to jest taki jakby miecz trochę, taki wielki nóż, którym na filmach widzicie, że idzie ktoś z przodu i tam tak macha na prawo i lewo i kosi te wszystkie drzewa. Wiecie, z czym on poszedł? Nie. Z sekatorem. Wiecie, co jest sekator? Co to? To takie nożyczki ogrodowe. I on tak szedł i tak... Ale wiecie, dlaczego musiał z tym sekatorem iść? Dlatego, że dżungla tak gęsto zarasta, że musiał sobie sam wykarczować, jak dokładnie to się mówi, tę drogę. No dobrze, a gdybyśmy mieli teraz odpocząć po tych twoich wojażach, po tych wędrówkach i napić się herbatki, to jakie piękne miejsce byś wybrał? W jakie piękne miejsce byś nas zabrał? Dziś, najchętniej, herbacianie, to chyba zabrałbym was do Maroka. Dlatego, że to jest takie moje nowe odkrycie, ten kraj. Dlatego, że tam kiedyś byłem i w ogóle mi się nie podobało. Znaczy, kraj mi się podobał, ludzie mi się w ogóle nie podobali. A dlatego, że ja pojechałem do takiego miejsca, gdzie wszyscy liczą na to, że ubiją jakiś interes z turystą. A teraz w styczniu miałem to szczęście, że pojechałem sobie trochę na prowincję i tam okazało się, że to jest bardzo fajny kraj. I tam, słuchajcie, pije się zieloną herbatę. Rzuca się, znaczy robi się napar z tej zielonej herbaty, bardzo taki mocny, gorzki, a do metalowego dzbanka wrzuca się jeszcze liście mięty i liście melisy i bardzo dużo cukru. Bo tam jest tak, że jak się kogoś bardzo lubi, ktoś przyjdzie do kogoś w gości i się tego kogoś bardzo lubi, to daje mu się więcej cukru niż normalnie. A jak się kogoś nie lubi, to mu się daje mało słodką herbatę. I on wtedy pije i tak, coś mało cukru dzisiaj chyba powinienem był nie przychodzić. A jak jest dużo cukru, taki ulepek, że jak się miesza herbata albo leje, to się pianka robi, to wtedy możecie być pewni, że o ja, ale oni mnie tutaj lubią. Tak, ciekawe tylko, czy lubi się tę herbatę. Oczywiście, po dwóch tygodniach bardzo się ją lubi. A gdybyśmy teraz otworzyli niedawno ponownie wznowioną twoją książkę, bo my tak nie bez powodu dzisiaj krążymy wokół tej herbaty od samego rana. Tytuł tej książki brzmi tak. 1000 szklanek herbaty, opowieści rowerowe z jedwabnego szlaku. To mógłbyś powiedzieć, że to są głównie opowieści o ludziach właśnie? Tak, tak, bo wiecie, jedwabny szlak to była kiedyś taka trasa, którą podróżowali kupcy. Tylko co ciekawe, nikt nie podróżował całą tą trasą, bo żeby na przykład na koniu ją przejechać ze swoimi tam jakimiś dobrami, produktami, to co ludzie kupowali, sprzedawali, to 3 lata trwało w jedną stronę. A trzeba było na przykład z Wenecji, dajmy na to, czyli we Włoszech, żeby ktoś dojechał do Chin, to trwało 3 lata, potem tam wszystko sprzedałby i wrócił z tych Chin, to jeszcze by posiedział gdzieś po drodze, zachorował, 7 lat by kogoś w domu nie było, 6, 7, 8. Marco Polo jak pojechał, to 20 lat go nie było w domu. Tak mu się w Chinach spodobało. I to był taki szlak, on już troszeczkę nie istnieje, ale na turystycznych mapach istnieje. I tak się złożyło, że 8 lat temu razem właśnie z Anią wsiedliśmy na rowery i przejechaliśmy ten szlak. I tam mieszkają zupełnie różni ludzie. Bo słuchajcie, Arabowie w Syrii mieszkają, Turcy, Persowie w Iranie, potem różne ludy, które mieszkają w Azji Środkowej, to tam są takie Uzbekistany i tak dalej. Potem są Chiny, zupełnie różni ludzie po drodze, zupełnie inne języki, różne zachowanie. Kultury. Na przykład w Azji Środkowej nauczyłem się wszystkim dawać cześć pod sklepem. Przychodził jakiś pan, dzień dobry, wchodziłem do sklepu i ze wszystkimi się witałem. a przeszedłem granicę do Chin i tam chciałem witać z obcymi ludźmi, rękę wyciągałem, nikt nie wiedział w ogóle, co ja chcę, w ogóle, co ten obcy człowiek ten. A wszędzie była herbata, różne herbaty. W Syrii była herbata taka czarna, w Turcji była czarna, w Iranie była czarna, w Azji Środkowej, czyli tam te wszystkie Uzbekistany i w okolicy znowu była zielona, a w Chinach to już w ogóle, słuchajcie, co 100 kilometrów inna herbatka była. Także tych herbat, stąd ten tytuł się wziął, 1000 szklanych herbaty, bo przez te 8 miesięcy podróży to myśmy na pewno wypili 1000 szklanek różnej herbaty, to na pewno. I serdecznie tę książkę polecamy, nagrodzoną zresztą książkę, zwłaszcza waszym rodzicom, ale być może znajdą się takie fragmenty, które można by przeczytać. To nie jest trudna książka. Myślę, że jak ktoś ma 11 lat i lubi czytać książki, tak to już może po nią sięgnąć. Tak, tak, tak, myślę, że śmiało. Mhm. A czego nauczyłeś się od tych ludzi? Może jedna taka rzecz, jedna historia, która utkwiła ci w pamięci, jest dla ciebie ważna? Nauczyłem się chyba najbardziej tego, że jak się spotyka kogoś, kto jest w podróży, ktoś wędruje z jednego końca do drugiego i jest obcy w jakimś miejscu, to trzeba się choćby zapytać, czy wszystko jest okej. Okay. Może nie trzeba się zaraz nim jakoś strasznie opiekować, zabierać go do domu i gościć, ale warto podejść do kogoś, zwłaszcza jak się rozgląda na prawo i lewo, i zapytać się, czy aby na pewno wszystko gra i wszystko jest dobrze. Życzliwym być, zwłaszcza dla obcych, bo ci obcy tutaj są u nas, cokolwiek to znaczy, troszkę zagubieni, bo nie mówią po polsku na przykład, jak ktoś przyjedzie do nas, albo nie rozumie, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej, warto przyjść. Jak ktoś stoi na przykład w Warszawie na przystanku i widać na przykład jest Murzynem, więc na pewno nie jest Polakiem, więc warto przyjść i zapytać, czy wszystko gra, pan wie, dokąd pan jedzie, coś panu pomóc. On pewnie powie, tak, wszystko gra, ja mam taką aplikację w telefonie, ja wiem, dokąd jadę. Ale warto się zapytać, czy można jakoś komuś pomóc i nie bać się. I warto nazwać go Afrykaninem na przykład też, prawda? No tak, oczywiście. Tak, ale tym sposobem właśnie z Afryki, z naszej Europy powędrowaliśmy sobie dzięki jedwabnemu szlakowi do Azji, która uczy ludzi szacunku. I bardzo pięknie powiedziałeś o tym, że uczy także tego, aby mieć wątpliwości. Mieć wątpliwości to znaczy zastanowić się, czy ja zawsze mam rację, czy mój punkt widzenia zawsze jest słuszny. No to są takie mocne i ważne słowa. Koyal. A my wędrujemy dzisiaj sobie tropem książki Roberta Roba Maciąga, 1000 szklanek herbaty, opowieści rowerowe z jedwabnego szlaku. To są opowieści odmierzane spotkaniami, wyjątkowymi spotkaniami z bardzo ciekawymi ludźmi. Każdy człowiek tak naprawdę jest niezwykle interesujący. Które spotkania zostały w tobie do dzisiaj, a może zostaną na zawsze? Które dały ci najwięcej? Które spotkania cię zbudowały, jakoś ukształtowały? Znaczy, to była już tam kolejna podróż, więc my jak jechaliśmy za nią, to już wiedzieliśmy trochę czego oczekiwać, czyli tej życzliwości ogólnej już jakby oczekiwaliśmy, bo inaczej pewnie byśmy się bali, znowu byśmy nie wyjechali. Ale wiecie co? Na przykład w Syrii jest tak, że jeden mężczyzna może mieć więcej niż jedną żonę. Może mieć nawet cztery żony, słuchajcie. Ale pod warunkiem, że te poprzednie się zgodzą. To nie jest tak, że on przychodzi, mówi, dzień dobry, kochanie, mam nową żonę, tylko jak ma tą jedną żonę i ona już tam po paru latach potrzebna jest im do domu druga, to troszeczkę tak jest skomplikowane, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że przez to oni mają też jakby dużo braci i sióstr. I zawsze w Syrii mnie bardzo rozczulało, kiedy ktoś nas gdzieś zaprosił do domu na chwilę. A na ogół to było tak, że zajechaliśmy do sklepu, chcieliśmy sobie coś kupić do jedzenia i ten pan sklepikarz mówi, ej, słuchajcie, ja tutaj sklep na chwilę zamknę, chodźcie do mnie na chwilę do domu. I on obdzwaniał wszystkich swoich braci i nagle przychodziło 8 osób. I trzeba było się napić herbatki, czasami kawy, o czymś tam sobie rozmawialiśmy. I zawsze bardzo mnie rozczulało to, że dla nich ta godzinka, bo to na ogół tak było. My się zawsze tłumaczyliśmy, że musimy jechać dalej, bo my do Chin, że nam się wiza zaraz skończy. Niektórzy nas namawiali, żebyśmy zostali dłużej i po cichu pojechali taksówką potem i nikomu w Polsce nie mówili, że nie jechaliśmy rowerem. Najbardziej rozczulało mnie to, że jak na przykład było tych 6, 7, 8 czasami braci, jak już się wreszcie dogadaliśmy, że już jest koniec tego spotkania i musimy iść dalej, to któryś z braci zawsze chciał, dobra, to teraz idziemy do mnie. I tych 6, 7 braci się prawie sprzeczało, do kogo my teraz pójdziemy na herbatę. Nagle ja się wydawałem strasznie dla nich ważny. Ja, Ania i jeszcze nasz kolega. I to było takie bardzo, do dziś, nie wiem, takie strasznie uprzejme. Ja się czułem nagle taki strasznie ważny. Nie wiedziałem dlaczego. Ważne nikt mnie nie umiał wytłumaczyć. Ważne jest także, bardzo ważne także jest to, że ta twoja książka jest jednym pewnie z ostatnich zapisów tego życia w Syrii pokojowej. Teraz dzieją się tam straszne rzeczy. Też warto o tym wiedzieć i warto na ile możemy wspomagać tych ludzi. A ja myślę sobie też, że nadszedł czas, aby podziękować i za to, że zechciałeś przyjechać do nas z krainy wulkanów. Przyjechałeś wprost tutaj wulkanów. Do nas, wygasłych na szczęście. Tak, z krainy wygasłych wulkanów. To jest, moi drodzy, kawałek drugi stąd. Między Jelenią Górą a Złotoryją. 5 godzin się tam jedzie? Tak, jedzie się 5 godzin samochodem tu ze studia i tutaj akurat zostawiłem moją rodzinę, wskoczyłem do samochodu, moja rodzina, w sumie jesteśmy razem, bo oni tam siedzą teraz przy radiu i słuchają, na pewno słuchają, bo my tutaj... W samochodzie rodzinę zostawiłeś? Nie, zostawiłem. Ja wskoczyłem do samochodu i przyjechałem, a oni siedzą niedaleko wulkanów kilku. Wygasłych, tak. Tak, już wiemy. I słuchają właśnie nas tu wszystkich. Serdecznie pozdrawiamy całą twoją rodzinę. Dziękuję. No to pozdrawiamy tak i Polę, i panią Anię. Robię bardzo dziękujemy, ja że zechciałeś odwiedzić nasze zagadkowe studio. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, a my w takim razie pakujemy się i odfruwamy powoli z naszej zagadkowej planety, aby zdążyć dofrunąć do Gdyni, bo właśnie stamtąd powitamy was za tydzień. To co, gotowi? Ala gotowa? Tak. Krzyś? Też. Robert Maciąg gotowy już od dawna, no i ja, Katarzyna Stopaczyk, choć trochę się boję, no ale może w towarzystwie fruwającej Miki Urbaniak będzie nam raźniej. W takim razie kłaniamy się do usłyszenia. Jakiej niedzieli życzymy? Dobrej. Jakiej jeszcze, robię? Cudownej, zagadkowej, cudownej, przemiłej z rodziną. Słuchajcie, idźcie na spacer razem dzisiaj może, co? Jeśli ktoś za nami zatęskni, to można posłuchać zagadkowej niedzieli dzisiaj od godziny 14 w Polskim Radiu dzieciom, zresztą tak jak dzisiaj, co tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Or deep in the sea, with no air for me to breathe, I will follow you. How could I know that this thing that we call love would be so impossible? And there from the start, well, I knew in my heart we were in love.